کے معبودان باطلہ سے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈرنا تو تم ہی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ جو با اختیار ہے اور قدرت تامہ کا مالک ہے, اس کو چھوڑ کر بے اختیار چیزوں کی پرستش کرتے ہو جو مخلوق ہے, تو ڈرنا تو تم ہی چاہیے, تم الٹا مجھے ڈراتے ہو. تو میں تو خوف نہیں کھاتا ان چیزوں سے جن کو تم خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ کو ڈراتے ہیں ان کے ساتھ جو اللہ کے سوا ہے. تو فرمایا کہ یہ گمراہ لوگ ہیں, خدا نے ان کو گمراہ کر دیا ہے, الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. جس کو خدا گمراہ کر دے سوئے استعداد کی وجہ سے, اس کو کوئی راہ راست دکھانے والا نہیں. باقی اللہ تعالی عزیز بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے, ایسے مجرم معاف نہیں کرے گا. پھر اللہ نے فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے, ان کا خالق کون ہے, تو یقینی بات ہے کہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر تم اس اللہ وحدہ لا شریک جو قدرت تامہ کا مالک ہے اور عزیز ہے غالب ہے, تو تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے اور اس کے سوا دوسروں کو کیوں اس کا شریک بناتے ہو جو ہے بھی مخلوق اور ہے بھی عاجز. یہ فرمایا یہ بتلاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, اگر خدا تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے کہ مجھے اس نے تکلیف پہنچانی ہو, تو کیا اللہ کے سوا یہ جو دوسرے ہیں جن کی پرستش تم کرتے ہو کوئی چیز بھی ہو, کیا یہ اس تکلیف کو کھول سکتی ہے اور دور کر سکتی ہے؟ بتلاؤ کسی کے اندر یہ طاقت ہے؟ یہ تو مخلوق ہے. یا خدا تعالیٰ کچھ مہربانی کرنا چاہے, رحمت کرنا چاہے, تو کیا ان میں سے کوئی ایسی ہستی ہے جو اللہ کی رحمت کو روک دے؟ یقیناً نہیں. اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے اور وہی ہے نفع اور نقصان کا مالک. کوئی اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو اس کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس